राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम आज भी कहता हूँ कि तात्विक प्राप्ति है वो प्राप्ति स्वाभाविक है। ये जो अप्राप्ति संसार में जो घूम रहे हैं ये प्राकृति ये बनाई हुई है और परमात्म तत्व प्राप्ति स्वतः है स्वाभाविक है। वो चीज स्वाभाविक होने से उसके बाद में यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं व्यास्यसिपान फिर मोह नहीं होगा तो ठीक ठिकाने पहुंच गए। और यहाँ संसार में 3 लोगों में 14 भुवन में कभी भी टिक नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते? कि ये हमारी स्वाभाविकता नहीं है, ये अस्वाभाविकता है, ये बनावटी है। यहाँ के हम हैं नहीं और उस पद के हम हैं स्वतः स्वाभाविक। तो मुक्तावस्था है ये स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है। हमारा हक लगता है हमारी स्वरूप है स्वतः स्वाभाविक। इसमें कृत्रिम नहीं है बनावटी नहीं है। भाई बहनों ने प्राय समझ रखा है कि उसकी प्राप्ति बड़ी तपस्या बड़ा संयम बड़ा उद्योग बड़ा चिंतन बड़ा अध्ययन करने से उसकी प्राप्ति होती है। वो इतनी कठिन है वो कठिन तो अपने संसार को स्वाभाविक मान लिया और इससे सुख लेते हैं। इस अवस्था को स्वतः सिद्ध इसको स्वाभाविक मानते हैं। इस मान्यता के कारण से उसी कठिनता हो रही है उसकी दुर्लभता उसकी कठिनता हो रही है यहाँ अपनी स्थिति करने से। जैसे कोई अफीम सेवन करता है तो छोड़ना कठिन हो जाता है, जैसे चाय पीता है तो छोड़ना कठिन हो जाता है, जैसे कोई धूम्रपान करता है उक्का चरम पीता है तो छोड़ना कठिन हो जाता है, जैसे व्यसनों के सेवन से उनका त्याग कठिन होता है, इसी तरह से संसार का सेवन करने से संसार का त्याग कठिन हुआ है। इसका त्याग तो स्वतः है स्वाभाविक है। ये सबका अनुभव बालक थे जवान हो गए बूढ़े हो गए रोगी हो गए मर गए ये तो छूटता है स्वाभाविक। अपनी अपनी चीज है नहीं है ये स्वाभाविक नहीं है ये अस्वाभाविक चीज है ये बनावटी चीज है। तो ये तो छूटती है छूटती रहेगी क्योंकि अपन है ही नहीं। पर उस तत्व की प्राप्ति होने पर फिर छूटना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो हमारा खास ध्यान है। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के मेरा परम धाम है और मम ही अंश हो जीव लोग जीव मेरा ही अंश है। तो भगवान का धाम है भगवान का ये अंश है तो वहां जाने पर अपनी असली चीज है सदा के लिए थी सदा के लिए है सदा के लिए रहेगी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास में मुक्ति होना परमात्मा की प्राप्ति होना परमात्मा में प्रेम होना भगवान की दर्शन होना जीवन मुक्त होना ये हमारा स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता हो गई इस बात से वो अस्वाभाविक दिखता है। प्रत्यक्ष बात है आप अपने को मानते हो मैं हूँ। शरीर बदलता है मन बदलता है इंद्रियां बदलती है परिस्थिति बदलती है देश काल सब बदलता है परंतु आप भी बदलते हो क्या? मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। और संसार बदलता है क्या? परमात्मा भी बदलता है क्या? तो परमात्मा और आप तो सदा नित्य निरंतर है जो कि तुम रहते हैं। ये प्रकृति का कार्य है, ये सब बदलता रहता है। तो बदलना सब प्रकृति के अंश में होता है, हमारे अंश में नहीं है। प्रकृति के शरीरों के साथ रहते रहते ऐसी आदत बढ़ गई कि हम तो इसमें सदा ही रहते हैं और मुक्ति वो करनी पड़ती है। पर वास्तव में उत्तम सहजावस्था, उसको सबसे उत्तम बताया सहजावस्था, जो स्वाभाविक है, जिसमें कोई उद्योग नहीं, कुछ करना नहीं, स्वतः सिद्ध है, वो उत्तम सहजावस्था, मध्यम ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तेरी। ये बाहर जितना बाह्य होगा उतना नीचे ऊंचा होगा, और जितना वो नजीब होता चला जाएगा उतना ये कार्य निवृत्त होता है, क्रियाएं कम होती चली जाएगी, स्वतः स्वाभाविक। तो उस परमात्म तत्व में स्थिति हमारी स्वाभाविक है, सहज है। इस वास्ते उसे निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्यों वो है। और संसार से आशा रखनी मुश्किल है, नहीं रखनी चाहिए, भूल है। क्यों आशा पूरी होनी हाथ की बात नहीं, क्योंकि इसमें उद्योग करेंगे, चाहना भी करेंगे, और भाग्य भी साथ में हो तो होगी, साथ भाग्य नहीं हो तो सिद्धि नहीं होगी। उसमें भाग्य की बात नहीं है, वो तो अपनी खास की है, अपनी है, खुद की है, उस पर तो अपना हक लगता है। जैसे कल कहा था कि माँ है, वो हमारी माँ है, तो माँ की गोदी में तो हमारा हक लगता है, ऐसे परमात्मा में हमारा हक लगता है, स्वाभाविकता है। तो उसके लिए कठिन मानना, असंभव मानना, ये गलती है। ये उत्साह होना चाहिए सबके भीतर कि भाई परमात्मा प्राप्ति तो स्वाभाविक है। ये बात विशेष करके सुनने देखने पढ़ने में कम आती है। जहां जाओ गुरु करना पड़ेगा, घर बड़ा तब करना पड़ेगा, बड़ा कठिन है, बड़ा है, ऐसी बातें पढ़ने में, सुनने में, समझने में, कहने में आती है। तो वास्तु में ये बात है कि भगवान का अंश है ये। बहुत बार मैंने कहे परार अपरा दोनों प्रकृति भगवान की है, तो भगवान का स्वभाव है। आदमी के स्वभाव को छोड़ कहा जाएगा, आदमी को छोड़ स्वभाव कहा जाएगा, स्वभाव से रहित कहा हो जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक है, हमारे भगवान है स्वाभाविक है, स्वतः। जैसे माँ का बेटा होता है, स्वाभाविक शरीर पैदा हुआ, इसलिए हम भगवान से आए हैं। ये जड़ चेतन दोनों ही, ये जड़ प्रकृति है, जितनी पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ भेदों में अपरा प्रकृति कहलाती है। और जीव रूप ये अपरा प्रकृति है, उत्कृष्ट प्रकृति है। तो प्रकृति है परमात्मा का, ये स्वभाव है तो स्वाभाविक है। सब मिल करके परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, समात्मा सुदुर्लभ। तो ये स्वाभाविक है हमारा कलंकता, इस बात की मानने से उत्साह रहता है, इसमें सिद्धि में संग्रह नहीं रहते, शंका ही नहीं रहती कि बात ठीक है भाई, ये तो हमारी है ही। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त को निवृत्त करना है। संसार शरीर स्वतः निवृत्त हो रहा है, अपने अलग हो रहा है, ये तो सबका अनुभव है कि जितनी उम्र आ गई है उतना शरीर से हम अलग हो गए हैं, पूरी आवड़ पूरा अलग हो जाएंगे। ये तो हमारा अलग हो रहा है, सब अलग हो रहा है, सब अलग हो रहा है, देश काल वस्तु व्यक्ति प्रवृत्ति कुटुम्बी धन संपत्ति वैभव घर सभी सब हमारे अलग हो रही है, सदा साथ रह। शक्ति नहीं किसी के साथ कभी रही नहीं, किसी के साथ रहेगा नहीं, किसी के साथ रहना संभव ही नहीं है। तो इनका सत्ता हमारा वियोग है, और परमात्मा के बिना रह ही नहीं सकते, वो परमात्मा है, इसमें रहते उस सब में परिपूर्ण है, ज्यों का ज्यों है। जैसे आकाश में बदल आते हैं मिट जाते हैं, वर्षा होती है बंद हो जाती है मिट जाती है, इस तरह से संसार परमात्मा पैदा होता है मिट जाता है, पैदा हो जाता है मिट जाता है, पर वो आकाश तो है ज्यों का ज्यों ही रहता है। वर्षा के समय वैसा है, बिना वर्षा के वैसा है, बदल हो तो ही वैसा है, बदल नहीं हो तो ही वैसा, उसमें क्या मतलब पड़ता है। ऐसे परमात्मा स्वाभाविक है, उस स्वाभाविक तत्व को प्राप्त करना है, अस्वाभाविक तत्व को मिटाना है। हमारे जिम्मेवारी आ गई, हमने जितना इसके साथ असिध संबंध कर लिया उस कर लिया संबंध उसको दृढ़ कर लिया, इस वास्ते त्यागने में कठिनता होती है और समझेंगे में कैसे त्याग होगा। ये तो हमारी बनाई हुई चीज है, वो तो स्वाभाविक है, सत ही है। जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, और जिसने अलग होना है वो स्वाभाविक अलग हो रहा है। दोनों बातें स्वाभाविक है, सत्य है। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, और बनाना कुछ नहीं। जो अपने अशुद्ध किया है तो उस अशुद्ध करना मेरे पर जिम्मेवारी है, और हमारे क्या करना है। सीधी सरल बात है, उस परमात्मा प्राप्ति हमारा आग्रहता है। इस वास्ते किसी को भी उससे निराश नहीं होना चाहिए। संसार की आशा पूरी हो जाए ऐसी बात अभी तक आप इतिहास में सुने, कई कथाएं सुनी है, किसी के भी मन की बात पूरी हुई है क्या? हो ही नहीं सकती। और परमात्मा प्राप्ति बहु ज्ञान तपसा पूता मत भाव तदबुद्धि सदात्मान प्रणा कृषि अपनी ज्ञान निर्दूत कर्म सा बहुत बहुत हुए, बहुत से उसको प्राप्त हो गए। क्यों हो गए? वो तो है हमारा निवर्तन दे, ये हम प्राप्त निवर्तन दे, जिसकी प्राप्त नहीं आते क्यों? घर पर पहुंच गए, अब कैसे आएंगे? इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति स्वाभाविक है हमारे को। हमने जितने स्वभाव बिगड़ा उसको सुधारना है। बिल्कुल ये सब बात सच्ची है, सिद्धांत की है, पक्की है, एकदम अपनी है। इस वास्ते इसे निराश कभी नहीं होना चाहिए। सदा नित्य नया उत्साह रहना चाहिए इसमें, क्यों? तो अपनी है, उनको प्राप्त करना ही है। अपना हक लगता है, अपनी स्वाभाविकता है, सतह सिद्ध है। स्वाभाविक ये कार्य सिद्ध होगा ही, और संसार कार्य सिद्ध होगा ये बात नहीं है। वो होना है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो तो कोई विधान के अधीन है, हमारे उद्योग के परिश्रम के अधीन नहीं है। अगर अधीन हो तो घाटा खावे ही क्यों? नफा ही नफा हो, अपनी मनचाही बात ही पूरी हो, पर होना अच्छी बात नहीं है वो। और परमात्मा की बात तो हो भाई, क्यों? हमारी है वो, हमारा बस चलता है, हमारा अधिकार है। इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति हमारा होना स्वाभाविक है, इसके लिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपना उत्साह रहना चाहिए। ये तो हमारी चीज है, अपनी है। भगवान कहते मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन वो समझ गए ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, अमल है, मल रहित है। तो मल लगाया हुआ है वो दूर करना है, दुख पैदा किया है वो दूर करना है, वो दुख। सहज सुख राशि स्वाभाविक है ये तो। ये स्वतः सिद्ध तत्व है, उस स्वतः सिद्ध तत्व को प्राप्त करना है। ये प्राप्ति इसकी कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी बढ़िया चीज है। शास्त्रों के देखने, संत महात्माओं की बात सुनने से ऐसा मालूम होता है ये बात ठीक है, युक्ति से भी, अनुभूति से भी। शरीर जितने हैं पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं, संसार का संयोग वियोग होता है। इस बार ने कहा था मैंने बहुत बार कि संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है। क्योंकि वियोग इस हमारे से अलग है तो अलग था, अलग है, अलग ही रहेगा। इस बात से संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। इस बात से योग तो नित्य बताया, तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग उसका था योग है। तो इसका वियोग है वो नित्य है, या तो उसका योग है वो नित्य है। इस वास्ते इससे घबराना, इसे निराश होना बिल्कुल गलती की बात है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को इसमें उत्साह पूर्ण करना चाहिए। इसमें भगवान मददगार है, संत महात्मा मददगार है, लोग सभी मददगार है। इसमें सत्य होने से परमात्मा में लगने वाले भी डाकू और चोर भी सेवा करते हैं, साधारण सेवा करते हैं, भावु श्रद्धालु में भी सेवा करते हैं, क्योंकि असली मार्ग पर आ गया ना, उसके सब के सब अपने हो जाते हैं। तो संसार में अपना कौन है? उन्हें कोई है नहीं, कैसे अपने होंगे वो? वो तो पिराने भाई, सब पिराना, दूसरा अपना नहीं है। बस खोले कोई परमात्मा तत्व अपना है, ये बात वो मान ले तो बड़ा संतोष होगा, साधन में उत्साह होगा, हिम्मत होगी कि ये तो भाई हमारी बात है, हमारे तत्व वो हमारे हमारे ही हक को हमें लेना है। दूसरे से लेनी हो तो कठिनता होती है, पैदा हो तो कठिन होती है, दूर देश में हो तो कठिन होती है, बनाना पड़े तो कठिन होती है। ये बनाना नहीं है, इसे दूरी नहीं है, देश काल के पास में हमारे पास सदार है, जो का जो है, तो इसमें बाधा क्या है? इसमें कोई बाधा ही नहीं है। ये तो केवल हमारा है, स्वतः हमारी चीज है, हमारी चीज में कौन मना कर सकता है? ये दसम दियम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है दूसरों की हो नहीं सकती, कैसे हो जाएगी दूसरों की? हमारी है वास्तव में। इस बात में उत्साह रहना चाहिए, हम उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी शुभ हो जाता है और हिम्मत वाला हार देता है उसके लिए शुभ काम भी कठिन हो जाता है। हिम्मत मत साधु नरा मुख सु कहता राम, हरिया हिम्मत सु ज्ञान दुखा तल धाम। ऐसी बात है, विलक्षण बात है, अलौकिक बात है, स्थिति स्वतः स्वाभाविक अपनी है वो स्थिति। इस बात लोग कहते हैं कि मुक्त हो जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा, अरे खाली क्या हो जाएगा, वो तो है ही ऐसा ही, स्वाभाविक मुक्ति है। आप भी विचार करो, आज पर भी आप एक काम में लगे नहीं रह सकते, आपको विश्राम लेना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है, चलते चलते भी ठहर करके विश्राम लेना पड़ता है, तो विश्राम से ही श्रम पैदा होता है, और श्रम जब विश्राम में ही समाप्त होता है, मानो क्रिया का आरंभ होता है, क्रिया का अंत होता है, वस्तु का संयोग होता है, वियोग होता है, तो इनका संयोग वियोग होता है, तो ये वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, परमात्मा का नित्य योग है, हमारे साथ वियोग होता नहीं। इस समय हम नहीं समझते किंतु भगवान भी नहीं समझते। जैसे बालक माँ को मानता है पर माँ तो जानती है मेरा लगता है, ऐसे भगवान तो जानते हैं, हम मानते हैं भगवान को, भगवान अपने ऐसे मानते हैं, तो मान्यता हमारी हुई, जो हमारे प्रभु हैं। मेरा मान के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये क्या चीज है? ये स्वतः है, उसको पकड़ लिया फिर उसको बाधा होती ही नहीं, बाधा हो ही नहीं सकती है, स्वाभाविक अपना है, दूसरा कोई अपना है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ये शरीर संपत्ति वैभव परिवार कुटुंब घर जमीन ये हमारी थोड़ी है, हमारी थी नहीं, हमारी रहेगी भी नहीं। जैसे गीता भवन में अगर बसे हैं फिर चल देंगे, इस देश संसार मारे हैं चल देंगे, हमारा है नहीं यहाँ, उसमें ऐसे मुफ्त में यहाँ घर बना दिया, स्थिरता कर दिया, हम सदा ही रहेंगे यहाँ, सदा कैसे रहोगे? सदा कोई रहने वाली रीत ही नहीं है यहाँ, ये अपनी है ही नहीं। चलते चलते किसी प्रभु पर ठहर जाए तो घर थोड़ा ही होता है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई। इस तरह से अपने ये घर है, अपने अपने जहाँ पर कोई जन्म आया, कोई जाकर आ गई घर में हो गए, और अपनी अपनी आयु होने पर चल देते हैं, सभी चले जाते हैं। इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति है वो खास हमारी है, और संसार हमारा नहीं, हमारा नहीं है उसको हमारा मानने से जो हमारी है वो वस्तु हमें हमारी नहीं दिखती, तो हमारी भूल है ये, हमने भूल कर ली, जो हमारी नहीं उसको हमारी मान ली। संसार कोई हमारा है नहीं, हो सकता ही नहीं, हमारे कैसे रहेगा, हमारे साथ पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, और नित्य वियोग हो रहा है, तो संसार का तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, नित्य योग है परमात्मा का, ऐसी बात है, इस आशीष को प्राप्त करना है, इसमें हताश निराश होने की बात ही नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध होने वाली वस्तु है, सब निराश क्यों हो गए, हमारी है, खूब उत्साह रहना चाहिए, इसमें बड़े उम्मीद रखनी चाहिए, भजन स्मरण करके सत्संग करके स्वाध्याय करके ठीक बात को जानना है कि वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता ये है कि परमात्मा के संबंध हमारा वास्तविक स्वाभाविक संबंध है, संसार के साथ संबंध हमारा स्वभाव भी नहीं है, ये बनावटी है, ये कौन नहीं जानता है, कौन इसे अपरिचय, सब जानते हैं, थोड़े दिनों से संबंध है, थोड़ा दिन रहने वाला है, ये तो मिटने वाला है ही, जब परमात्मा तो थोड़े मिटेगा, वो तो सदा टिकने वाला है, मिटने वाला है ही नहीं, वो कैसे मिट जाएगा, ऐसा से पारमार्थिक उन्नति है वो हमारी है, भगवान हमारे हैं, आप माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे, आप जाने तुम हमारे, नहीं जाने तो हमारे, आप स्वीकार करें तो हमारे, न स्वीकार करें तो हमारे, वो मिट कैसे जाएंगे, जो हमारा उनका संबंध है, किस संबंध है वो कैसे मिटेगा, और ये बनावटी संबंध कैसे टिकेगा, संसार के साथ समाज मनावटी है, ये टिकेगा नहीं, ठहरेगा ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है इसका, तो संसार का वियोग होगा, ये तो बात सब जानते ही है, शरीर वो भी मरेंगे, कुटुंबी वो भी मरेंगे, वियोग इनका सबका होगा, ये तो स्वाभाविकता है, इनका वियोग स्वाभाविक है, और परमात्मा का योग नित्य है, इस वास्ते बड़ी दृढ़ता से इधर लगना चाहिए, ये नेह स्नेह तो टूटने का, ये तो टूटने वाला है भाई, ये संसार का सौंदर्य टिकने वाला है नहीं, बालू ने भीत होती है बरसाती बह जाएगी, कैसे टिकेगी, कैसे ये टिके नहीं, किसी का ही नहीं टिका आज तक, किसी का ही नहीं टिकेगा, ये तो मिटेगा ही, परमात्मा जो टिके नहीं वो मिटेंगे ही नहीं, परमात्मा का अनुष्य आप ही मिटोगे नहीं, अरे वो मिट जाए तो अनेक जुनी कौन धारण करेगा, नरका में स्वर्ग में कौन जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, कल्याण किसका होगा, अब मिट ही जाएंगे तो नित्य संबंध है आपका, नित्य रूप है आपका, हर भगवान की नित्य है, नित्य संबंध आपका है, कर्म योग से नित्य संबंध हो जाता है, ज्ञानी से तात्विक संबंध हमारा हो जाता है, प्रेम से आत्मी है, ज्ञानी तो आत्मे ही मैं बताऊं, वो आत्मी संबंध हो जाता है, अगर वो संबंध है पहले से, संसार का वियोग है तो त्याग उन्हें त्याग शांति अंदर शांति तत्काल हो जाती है, इस वास्ते बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, बड़ी सीधी बात, बड़ी अपनी बात, नारायण नारायण।